सरकार के लिए कब से तरस रहे थे तेरे दीदार के लिए। कौन हो, किस लिए आए हो? नाराज ना हो ये सरकार, हम तो इसलिए आए हैं। महफिल में शमा चमकी, महफिल में शमा चमकी, परवाने चले आए। महफिल में शमा चमकी, परवाने चले आए। अब तो नजर झुका लो, अब तो नजर झुका लो, दीवाने चले आए। महफिल में शमा चमकी, परवाने चले आए। महफिल में शमा चमकी। आँखों से तेरी पीने मस्ताने चले आए। आँखों से तेरी पीने मस्ताने चले आए। महफिल में शमा चमकी। होता है असर दिल पर, जब दिल में मोहब्बत हो, होता है असर दिल पर, भटका हुआ आशिक भी हम भी तो तेरे दिल को बहलाने चले आए। हम भी तो तेरे दिल को बहलाने चले आए। महफिल में शमा चमकी। तो तुम्हारे हैं जतलाने चले आए। हम भी तो तुम्हारे हैं जतलाने चले आए। अब तो नजर झुका लो, अब तो नजर झुका लो, दीवाने चले आए। महफिल में शमा चमकी, पर परवाने चले आए महफिल में शमा चमकी परवाने चले आए महफिल में शमा चमकी।